çıkmadık. Biz bu yolda yorulmadık, bıkmadık. Korkuyoruz deyip saftan çıkmadık. El ele gönül gönüle bağlandık. El ele gönül gönüle bağlandık. Akıncıyız, korkmayız vallahi billah. Müslümanız, kaçmayız vallahi billah. Akıncıyız, korkmayız vallahi billah. Müslümanız, kaçmayız vallahi billah. Kardeşim ses çıksın taştan, hak yolunda dönmek yoktur savaştan. Aykır kardeşim ses çıksın taştan, hak yolunda dönmek yoktur savaştan. Kahraman liderim hocam Erbakan, kahraman liderim hocam Erbakan. Akıncıyız, korkmayız vallahi billah. Müslümanız, kaçmayız vallahi billah. Akıncıyız, korkmayız vallahi billah. Müslümanız, kaçmayız vallahi billah. Akıncılar birden vuruş yapacak. Üç kıtayı tekrar baştan alacak. Akıncılar birden vuruş yapacak. Üç kıtayı tekrar baştan alacak. Tevhid bayrağımız dalgalanacak. Tevhid bayrağımız dalgalanacak. Akıncıyız, korkmayız vallahi billah. Müslümanız, kaçmayız vallahi billah. Akıncıyız, korkmayız vallahi billah. Müslümanız, kaçmayız vallahi billah. Akıncıyız, korkmayız vallahi billah. Müslümanız, kaçmayız vallahi billah. Akıncıyız, korkmayız vallahi billah.